أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 95. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 95. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğumuz 95. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. Sizden bile bile onu öldürene ehli hayvanlardan öldürdüğü kadar olduğuna içinizden iki adil kimsenin hükmedeceği Kabe'ye ulaşacak bir kurbanı ödeme yahut fakirlere yemek yedirme şeklinde kefaret ya da yaptığının ağırlığını tatmak üzere bunlara denk oruç tutma vardır. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Ama kim tekrar yaparsa Allah ondan öç alır, intikam alır. Vallahu azizun zintikam, Allah güçlüdür, Allah intikam alıcıdır, öç alıcıdır. Evet, ey iman edenler, ihramlıyken avlanmayın. Av hayvanlarını ihramlıyken öldürmeyin. Harem bölgesinde o bölgeye hürmeten av hayvanını avlamak, öldürmek yasaktır. O bölge öyle mübarek, öyle muhterem bir bölgedir ki, ne hayvanlarını öldürmek, ne de bitki örtüsünü bozmak caizdir. Sizden kim bile bile ihramlıyken bir hayvanı öldürürse, o öldürdüğü hayvana denk gelecek deve, sığır, koyun cinsinden bir hayvanı tazmin etsin. Öldürdüğüne eş değerde bir hayvanı kurban ederek Kabe'nin fakirlerine sadaka olarak dağıtsın. Öldürdüğü hayvana hangi cins hayvanın denk olacağı konusunda da içinizden iki adil hakem karar versin. Böylece Allah'ın bir yasağını çiğneyen kişi yaptığı işin vebalini yüreğinde hissetmiş ve Rabbına tevbesini gerçekleştirmiş olsun. Eğer öldürdüğü hayvanın dengini bulamazsa, öldürdüğü hayvanın değerini takdir ederek o miktar yiyecek satın alıp fakirlere dağıtsın. Ve ihramın hürmetini ihlal etmesinin karşılığı olarak da bir günde oruç tutması gerekmektedir. Alimlerimizden kimilerine göre böyle bir suç işleyen kimse, bu sayılan cezaların tamamını yerine getirmek zorundayken, kimilerine göre de bu sayılanlardan sadece bir tanesini yerine getirmesi yeterlidir. Ve Allah bu haram yasasının belirlenmesinden önce öldürdüğünüz hayvanlardan dolayı meydana gelen günahlarınızı da affetmiştir. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Deniz avı ve onu yemek size de yolculara da geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı takvalı olun. Onun yasaklarını çiğnemekten sakının. Evet, deniz avı, sularda yapılan avlanmalar ve onlarla beslenme de sizin için helal kılınmıştır. Deniz avı size de yolculara da geçimlik olarak helal kılınmıştır. İster ihramlı olun, İsterse ihramsız olun. Balık ve benzeri yenilebilen deniz hayvanlarını avlamak ve yemek size helal kılınmıştır. Ama ihramlı olduğunuz sürece kara avı size yasak kılındı. Kıyamet günü huzuruma toplanacağınız, yargılarına boyun bükeceğiniz, hayatınızın hesabını kendisine ödeyeceğiniz Allah'tan takvalı olun. Hayatınızı Allah için yaşayın. Onun yasalarına riayet edin. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِتِ Allah, Kabe'yi, o beyt-i haramı insanlar için bir kıyam mahalli, bir kıyam sembolü kılmıştır. O hürmetli ayı, o şehri haramı, o boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da İnsanların faydası için ortaya koyuvermiştir. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Bütün bunlar şunu bilmeniz içindir ki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve hakikat Allah her şeye alimdir. Allah her şeyi bilmektedir. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Malumunuz olsun ki Allah hakikaten şedidul ikab'tır. Azabı çok şiddetli olandır. Ama aynı zamanda o Allah gafurun rahimdir de. Evet, Allah Kabe'yi tüm insanlık için kıyam mahalli, kıyam sembolü kılmıştır. Kabe yeryüzünün en eski ve en sade binasıdır. Kabe ilk insan Hazreti Adem'den beri yeryüzünde mevcuttur. Beytül Mamur'a muadil olarak yeryüzünde inşa edilmiş ilk evdir Kabe. Tüm insanlık için hidayet olan, tüm insanlığa yol gösterici olan, izzet ve şeref kazandırıcı olan özgürlük evidir, istikrar yeridir, emniyet makamıdır. Allah'a kulluk nişanesidir. Kıyam sembolüdür Kabe. Yani bir mahşer provası, bir kıyam maketidir Kabe. Kabe'nin kıyam mahalli oluşunu, kıyam sembolü oluşunu nasıl anlayacağız? İslam literatüründe kıyam, bugünkülerin anladığı manada ihtilal değildir. Kıyam aslında böyle dar bir kelimeyle ifade edilemez. Çünkü kıyam kelimesi tüm ihtilalleri, tüm inkılapları içinde barındıran çok daha kapsamlı bir ifadedir. Hani namazın kıyamını biliyoruz değil mi? Kıyam namaza doğrulmak, namaza ilk kalkıştır. Peki namazdaki kıyamın hedefi nedir? Namazdaki kıyamın hedefi kıraatı gerçekleştirmek içindir. Sonra rükû ve secdeyi gerçekleştirmek içindir. Yani namazdaki kıyam Allah'ın tüm emirlerini gerçekleştirmeye hazır oluştur. Bu işin başlangıcı olarak da Allahu Ekber'i gerçekleştirmektir kıyam. Allahu Ekber, en büyük Allah'tır. Allah en büyüktür. Hayatın tümünde sözü dinlenecek, arzuları gerçekleştirilecek, yasaları uygulanacak, hayata egemen olacak en büyük Allah'tır. İşte bunu diyerek ayağa doğrulan kişi, emret ya Rabbi, tüm emirlerini, tüm arzularını yerine getireceğim. Ben şu anda buna hazırım diyor. İşte Rabbimiz Müslümanlar için hayatın düzenleme merkezi, kıyam merkezi olarak Kabe'yi belirlediğini haber veriyor. Bundan başka haram ayları, kurbanı, boynu tasmalı kurbanlıkları insanların faydası için Allah ortaya koyuvermiştir. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın şüphesiz her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Öyleyse Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın bağışlayan, merhamet eden olduğunu unutmayın. Ey insanlar! Bilesiniz ki Allah şedidül ikab'tır. Azabı çok şiddetli olandır. Ama aynı zamanda o Allah gafurun rahimdir de. Yani çok çok bağışlayan ve merhamet edendir. Bunu böylece bilin ve ona karşı tavırlarınızı ona göre belirleyin diyor Rabbimiz. Bundan sonra 99. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ma alar rasuli illal balag vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilendir. Evet, bilesiniz ki peygamberin görevi sadece risaleti size tebliğ edip ulaştırmaktır. Ve o gerçekten bu görevini eksiksiz olarak yapmış, Rabbinin mesajını size tebliğ etmiş, Rabbinin sizden istediği kulluğu kendi şahsında en güzel bir biçimde örneklemiştir. Artık hiç kimsenin ne yapalım, kulluk yapacağız ama bunun usulünü bilmiyoruz. Rabbimizi razı edeceğiz ama onun bizden neler istediğini bilemiyoruz. Önümüzde bir kulluk örneğimiz yoktur diyerek mazeretlerin arkasına saklanmaya hakkı kalmamıştır. Çünkü işte kitap ortada, kulluk örneği dimdik ortada ve ayaktadır. Ve unutmayın ki Allah sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilmektedir. Hiçbir şeyimiz asla ona gizli kalmaz. Kim ne yapmışsa, nasıl bir hayat yaşamışsa, Allah ona eksiksiz olarak yaptıklarının karşılığını verecektir. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ. Ey peygamberim, de ki, helal ile haram asla müsavi değildir. Haramın çokluğundan hoşlansan bile, haramın çokluğu hoşuna gitmiş olsa bile bunlar asla eşit değildir. Haram ile helal asla bir değildir, eşit değildir. فَتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Öyleyse ey akıl sahipleri, Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a karşı kulluk bilincinizi takınıp ona karşı gelmekten, ona karşı ters düşmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz, saadete eresiniz. Evet, ey peygamberim, de ki onlara, pisle temiz asla bir olmaz. Tayyip olanla habis olan hiçbir zaman bir olmaz. İtaatle isyan asla bir olmaz. İmanla küfür, müminle kafir, iyi kimseyle kötü kimse, iyi bir amelle kötü bir amel, haramla helal asla bir olmaz. Haramın, habisin, kötünün, pisin çokluğu hoşunuza gitse de helalle haram, pisle temiz hiçbir zaman bir değildir. Yeryüzünde haramlar helallerden, kötüler iyilerden, habisler tayyiplerden daha çok olabilir. Boncuk elmastan daha çoktur. Bakır altından daha çoktur. Isırgan dikeni gülden daha çok. Hayvan insandan daha çok, cahil alimden daha çok, fasık salihten daha çok, kötü iyiden daha çok, kafir müminden daha çok olabilir. haram helalden daha çok olabilir. Haramın çokluğuna aldanıp helale tercih edilmemelidir. Pisin çokluğuna aldanıp temize tercih edilmemelidir. Allah diyor ki bakın, ey kullarım, sakın haramın çokluğu hoşunuza gidip harama yönelmeyin. Unutmayın ki bir kilo temiz et, bin kilo kokmuş etten, haram etten daha iyidir. Haramın çokluğu hoşunuza gitse de siz yine helalleri tercih edin. Bir tek mümin milyarlarca kafirden daha iyidir. Bir tek salih amel milyonlarca salih olmayan amelden daha hayırlıdır. Eğer yapılan ameller habisse, eğer yapılan eylemler bid'atse onlardan zerre kadar bir hayır beklemeyin. Mesela faiz alayım da şu şu hayırlı hizmetleri ifa edeyim demeyin. Bilesiniz ki İslam dininde ona para da denmez, o hizmete hizmet de denmez. Öyleyse dünyanın, faniliğin, sonluluğun, bedbahtlığın çokluğu hoşunuza gitse de değer vermeyin onlara. Bir vakit namazın tüm dünya ve içindekilerden Allah katında daha değerli olduğunu unutmayın. Öyleyse Allah katında değersiz olanların çokluğu hoşunuza gitse de asla onları Allah katında değerli olanlara tercih etmeyin. Bundan sonra 101 ve 102. ayetlerinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu la tes'elu an eşyâe in tubde lekum tesu'kum ve in tes'elu anha hîne yunezzelul Kur'an tubde lekum. Ey inananlar, ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ama üzülürsünüz. Afallahu anha vallahu gafurun halim. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, Allah halimdir. Kad se'eleha kavmun min kablikum thumma asbahu biha kafirin. Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi. Evet ey müminler, açıklandığı zaman sizi zarara sokacak, sizi üzecek, size ağır yükümlülükler getirecek, yersiz, gereksiz, dininizi de dünyanızı da ilgilendirmeyen konularda peygambere sorular sormayın. Ben size bu surenin 99. ayetinde peygamberin fonksiyonunu, elçimin görevini anlatmıştım. Ona göre hareket edin diyor Rabbimiz. Yani böyle olur olmaz her şeyi sorup durmayın peygambere. Açıklanınca bıkıp usanacağınız şeyleri niye soruşturup duruyorsunuz? Mesela ayetin sebebi nüzulüyle alakalı anlatılır ki, Allah'ın Resulü size hac farz kılındı buyurunca, sahabeden birisi, efi kulli amin ya Resulallah, her yıl mı hac edeceğiz ey Allah'ın Resulü diye ısrarla sorular sormaya başlamış. Allah'ın Resulü de bakın ona şöyle buyurmuştu. Şayet evet deyiverseydim her sene sizin üzerinize hac etmek farz olacaktı ve siz de buna güç getiremeyecektiniz. Ben sizi kendi halinize bıraktığım ve tafsilat vermediğim müddetçe sizler de beni halime bırakın. Açıklama yapmamı istemeyin, sual sormayın. Çünkü sizden evvelkileri peygamberlerine çok soru sormaları ve bunun neticesi olarak da peygamberine muhalefette bulunmaları helak etmiştir buyurdu. Çünkü biliyoruz ki cumartesi yasağını Yahudiler kendileri istediler. Kendileri arzu ettiler ama gereğini de yerine getiremediler. Kendi istekleriyle, kendi arzularıyla gelen bir sorumluluğun altından da kalkamadılar. Resulullah Efendimizin kendisine soru soran sahabiye karşı ben evet deyiverseydim her yıl size hac farz olacaktı ifadesinden anlıyoruz ki Resulullah Efendimizin emretme ve yasaklama yetkisinin olduğunu göstermektedir. Zaten peygamberin peygamber oluşunun hikmeti de işte buradadır. Ve bizim peygambere imanımızın anlamı da işte budur. Peygamber söyledikleriyle, yaptıklarıyla Allah'ın istediği kulluğun yasal örneğidir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın emrettikleri ve nehyettiklerinin tamamı bizim için dindir, bizim için bağlayıcıdır ve biz Peygamber Aleyhisselam'ın her dediğine tabi olmak zorundayız. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey müminler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız zaten onlar size açıklanır. Yani anlıyoruz ki bu soru sorma yasağı o dönem için geçerlidir. Kur'an'ın nazil olduğu dönem için böyle bir şey geçerlidir. Tabii lüzumlu sorular için söyledim bunu. Değilse lüzumsuz sorular o dönem için de bu dönem için de geçerlidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz döneminde vahiy geliyordu ve sorulacak sorulara Rabbimiz zaten vahiy ile cevap veriyordu. Onun içindir ki Kur'an nazil olup dururken soru sormayın deniliyor. Yani fazla soru sormayın. Ben bir şey derim ya da Allah bu konuda yeni bir hüküm indirir de size ağır gelir diye yasaklıyordu. Yani bu soru sorma yasağı o gün için geçerliydi. Ama şimdi şu devirde artık bu böyle değildir. Şu anda bu bizim için yasak değildir. Çünkü Kur'an nazil olup bittiğine göre bizi ilgilendiren şeyler tümüyle onda anlatılmıştır. Öyleyse bugün biz bizi ilgilendiren, kulluğumuzu ilgilendiren konuları soracağız, araştıracağız. O konuda bir ayet veya bir hadis bulmuşsak daha başka ayet ve hadisleri de bulmaya çalışacağız. Yani o konuyu sahabe nasıl anlamışsa, o konuda selef alimlerimiz ne demişse bunları da öğrenmeye çalışacağız. Ama bileceğiz ki kulluğumuzu ilgilendirmeyen şeyleri de kurcalamak abestir artık. Mesela bir defasında çevresindekiler çok lüzumsuz sorular sorarak Allah'ın Resulünü öfkelendirirler. Onların bu densizlikleri karşısında Allah'ın Resulü son derece gazaplanır ve haydi sorun, ne soracaksanız sorun. Vallahi kıyamete kadar ne olacaksa sorun söyleyeceğim der. Oradakilerden birisi, ey Allah'ın Resulü benim babam kimdir diye sorar. Allah'ın Resulü baban falandır der. Yani baba bildiğinin dışında bir isim söyler. Bir başkası başka bir şey sorar. Nihayet Hazreti Ömer Efendimiz durumun çok kötüye gittiğini ve Resul-i Ekrem Efendimizin çok gazaplandığını görünce ileri atılır ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, anamız babamız sana kurban olsun. Biz fitneden yeni çıkmış bir toplumuz. Kusurumuza bakma, bizi affet diyerek Resul-i Ekrem Efendimizi teskin eder. Evet, Rabbimiz buyurur ki, Allah bundan önce sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden önce bir millet onları sormuştu. Sonra da onları inkar etmişlerdi. Yani sizden öncekiler de peygamberlerinden bu tür sorular sormuşlardı. Peygamberlerinden bu tür şeyler istemişlerdi de sonra da sorumluluklarının istediklerinin altından kalkamayarak bu yüzden hakkı inkara kadar gitmişlerdi. Unutmayın ki siz usanmadıkça Allah asla usanmaz buyuran Resulullah Efendimiz bu konunun önemine şöyle dikkat çeker. Müslümanlar arasında en büyük suçlu kişi bir şey haram değilken sorusu sebebiyle bir şeyin haram kılınmasına sebep olan kimsedir. Bazı şeyler konusunda Allah susmuştur. Ama bu susuşu unuttuğundan değildir. O halde Allah'ın sustuğu şeyleri kurcalamayın. O konuda sorular sorup durmayın. Bundan sonra 103. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَس۪يلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Allah kulağı çentilen, salıverilen, erkek dişi ikizler doğuran, 10 defa yavrulamasından ötürü yük vurulmayan hayvanların adanmasını emretmemiştir. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uydururlar ve çoğu da akletmezler. Evet, Allah Bahira, Saibe, Vasile ve Ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Haram helal yasalarını, hayatın programını belirlemeye yönelik bir cahiliye yanlışını daha düzeltmek üzere gelmiş bir ayetle karşı karşıyayız. Cahiliye adetine göre eğer bir deve 5 defa doğurur ve 5.sinde de erkek yavru doğurmuşsa bu deveye Bahira adını verirler ve onu serbest bırakırlar. Üzerine özel bir işaret vererek kulaklarını yarıp en yaparak salıverirlerdi. Ona binmeyi, sütünü savmayı, bir işte kullanmayı ve kesip etini yemeyi yasak ederlerdi. Bir bakıma ona bir dokunulmazlık, bir kutsiyet izafe ederlerdi. İşte Bahira budur. Saibe de yolculuğa çıkan bir kimse, eğer şu yolculuğundan sağ salim dönersem veya hastalanan bir kimse, eğer şu hastalığından kurtulursam şu devem saibe olsun, serbest olsun der ve o deveden yararlanmayı kendisine haram kılardı. Bir şükür ifadesi olarak onu serbest bırakıverirdi. Vasile de bir koyun eğer dişi doğurursa o kendilerinin, erkek doğurursa da ilahlarının olurdu. Eğer bu koyun bir erkek ve bir de dişi olarak ikiz doğurursa o zaman da bu koyun kardeşini kurtardı diyerek erkeği ilahları adına kesmekten vazgeçerlerdi. Bir batıl inanış olarak dişiye olan bakışlarının bozukluğu sebebiyle erkeği de değersiz görüyorlardı. Ham da bir erkek devenin sulbünden 10 deve meydana gelmişse o deve de kutsallaştırılırdı. Yani kendi heva ve hevesleriyle eşyaya kutsiyet izafe ediyorlar, böyle bir batılın içine düşüyorlardı. Eşyaya kutsiyet izafesi, eşyada uğursuzluk görme yanılgısı ve eşyanın misyonuna müdahale batılı. Bunların tamamı batıldır ve İslam gelişiyle insanlar arasındaki tüm bu batılları kaldırmıştır. Çünkü ne kutsaldır ne değildir, bunu belirleme yetkisi sadece Kuddus olan Allah'a aittir. Kutsalı belirleme yetkisi kutsal olan Allah'a aittir. Kutsal olmayanların kutsama yetkisi yoktur. Allah'ın kutsal kılmadıklarını kutsallaştırmak, eşyayı Allah'ın istemediği şekilde değerlendirmek, Allah demediği halde onlarda uğursuzluk görmek, eşyayı Allah'ın istemediği yerde kullanmak, bilelim ki Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir zulümdür. Allah kulları adına aldığı kararlarıyla hep kullarının menfaatini murad ettiği halde, kullarının hayrını düşündüğü halde, kullar akılsızca Allah'ın değer yargılarını bir kenara bırakıp, kendi kendilerine değer yargıları geliştirmeye çalışıyorlar. Kafirler Allah'a demediği konularda yalan iftira ediyorlar. Bize bunları Allah emretti diyerek Allah'a iftira ederlerken akıllarını kullanmıyorlar. Böylece bilgisizce düştükleri yanılgılarla kendi kendilerini zora sokuyorlar, sıkıntılara sokuyorlar. Kutsal olmayana, istifadelerine sunulana kutsiyet atfederek, uğursuz olmayana uğursuzluk izafe ederek eşyayla ilişkilerini menfi bir şekilde bozuyorlar. Kimi kutsiyet atfettikleri eşyaya karşı, uğursuzluk atfettikleri şeylere karşı gereksiz korkular içine düşüyorlar. Yani gereksiz şekilde kendi kendilerini zora sokuyorlar. Rabbimiz da işte bu ayetlerinde onları bu tür sapıklıklardan men ediyor. İşte böyle kimselere وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere denildiğinde, gelin Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uyun dendiğinde, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler, evet bu sapıklara gelin helal haram sınırlarını belirleme konusunda, kutsal kutsal olmayanı tespit konusunda, hak batıl belirleme konusunda, hayatın programını tespit konusunda Allah'ın kitabına ve o kitabın pratik örneği olan Resulünün sünnetine müracaat edelim. Allah tüm hayat konusunda ne buyurmuşsa peygamber örnekliğinde anlayalım, kabul edelim ve uygulayalım dendiği zaman o akılsızlar derler ki biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak o bize yeter. Atalarımızın dini, atalarımızın yolu, onların anlayışı, onların hayat programı bize yeter derler. İşte yukarıda anlatılan davranış bozukluklarının sebebi budur. Allah'ın dini karşısında atalar dinini, Allah yolunun karşısında atalar yolunu savunuyorlar. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ya onların ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolda olmayan kimselerse, halbuki hakkın, doğrunun, hidayetin kaynağı atalar değil vahiydir. Doğrunun ölçüsü atalar değil kitap ve sünnettir. Ama işte görüyoruz ki Allah'ı tanımayan, Allah'ın gönderdiği dinden habersiz bir hayat yaşayanlar, hiçbir delile dayanmadan, akıllarını hiç kullanmadan sadece bir atalar izi takip ederek körü körüne bir taklidin peşine takılıyorlar. Uydukları şeylerde, tabi oldukları şeylerde araştırma, inceleme, düşünme yapmadan atalarının, dedelerinin kutsal mirasını kendileri için yeterli görüyorlar. Atalarının mirası onlar nazarında o kadar kutsal ki onu araştırma gereği bile duymadan kabulleniyorlar. Körü körüne bir taklit yolunu takip ediyorlar. Bakın Rabbimiz böyle akılsızları uyararak buyuruyor ki, sizler ey akılsızlar, körü körüne takip ettiğiniz atalarınızın kimlikleri, kişilikleri, akli düzeyleri ve gidişatları üzerinde hiç ciddi ciddi düşündünüz mü? Atalarınız doğru yoldalar ise tamam, onlara uymanız caizdir. Ama onlar ya hiçbir şey bilmeyen, Kur'an ve sünnetten habersiz bir hayat yaşayan insanlarsa, işte bunu kitap ve sünnet ışığında değerlendirmelerini istemektedir Rabbimiz. Çünkü arkadaşlar unutmayalım ki kıstas vahidir. Vahye uyanlar doğrudur, vahye mutabakat etmeyenler kimden ve nereden intikal ederse etsin tamamı batıldır. Öyleyse bir şeye tabi olma konusunda eskilik, yenilik veya atalar yolu olup olmaması hiç de önemli değildir. Önemli olan onun Allah'ın hükmüne uygun olup olmamasıdır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bundan sonra 105. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda iseniz, sapıtan kimse size hiçbir zarar veremez. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Unutmayın ki Allah, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. Evet, ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz kendinizden sorumlusunuz. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki, eğer Kur'an'da bu ayetin dışında başka hiçbir ayet inmemiş olsaydı, bu ayet bize yeterdi. Siz kendinize bakın. Kıyamete kadar tüm zaman birimlerinde yaşayacak mümin kullarına sesleniyor Rabbimiz. Ey kullarım, siz kendinize bakın. Ne fidye, ne torpil, ne şefaat, ne iltimasın olmadığı bir günde siz kendinizi kendiniz kurtaracaksınız. O gün insanlar kendilerini Allah'ın cehenneminden kurtarabilmek için dünyalar dolusu fidyeler vermek isteyecekler ama bu onlardan asla kabul edilmeyecek. Kimin malını kime veriyorlar da surenin önceki ayetlerinde ben bu konuyu uzun uzun demeye çalışmıştım. Öyleyse sizler kendinizi Allah'ı razı edecek Müslümanca bir hayatla kurtarmaya bakın. Çünkü o gün kimsenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Herkes, hepiniz o gün sadece kendi yaptıklarınızla karşı karşıya geleceksiniz. Gerçi Resulullah Efendimiz kişinin öldükten sonra da kârda olacağını, geriye bıraktıklarından salih evlat gibi, sadaka-i cariye gibi, istifade edilen hayırlı bir ilim gibi, hayırlı bir çığır gibi unsurlardan da fayda göreceğini anlatır. Ama tabii bu birinin yaptıklarından bir başkasının faydalanması anlamına değil, kendisinin bizzat iyi bir iş yapmasındandır. Çünkü kesin biliyoruz ki Allah'ın istediği gibi inanıp onun istediği gibi bir hayat yaşamayanlar elbette geriye bıraktıklarından da istifade edemeyeceklerdir. Öyleyse madem ki beni ben kurtaracakmışım, madem ki ben benden sorumluymuşum, öyleyse ben hemen dağa çıkmalıyım. İnsanlardan uzaklaşmalıyım. Çoluk çocuğumu terk edip insanlarla ilgilenmemeliyim. Yani herkesten uzaklaşıp kendi başımın derdine düşmeliyim. Hayır, hayır, bu yanlış. Çünkü ben beni kurtarırken insanlara karşı, çevreme karşı tavrım, tebliğim, ilişkim, yani hayatımın her bir bölümü aynen kulluk örneğim olan peygamberim gibi olmalıdır. Yani o nasıl bir hayat yaşamışsa ben de öylece yaşayarak ancak kendimi kurtarabilirim. Çünkü insanlardan uzaklaşıp münzevi bir hayata çekildiğim zaman benim kendi kendime yapabileceğim çok az İslami görev vardır. Zikir ve tefekkür gibi. Öyle değil mi? İslam tek başına yaşanacak bir din değil ki, İslam'ın diğer hükümleri cemaatle yaşanabilecek hükümlerdir. Namaz kılacağız cemaatle, zekat vereceğiz kendi kendimize değil birilerine, yalan söylemeyeceğiz birilerine gibi. Öyleyse unutmayalım ki biz kendimizi kurtarırken elbette birilerinin kurtuluşuna da sebep olacağız. Ama kimi peygamberler gibi eğer hanımlarımızı bile kurtaramamışsak, o zaman da biz bize düşeni yaptıktan sonra hiç üzülmeyeceğiz. Biz hidayette olduğumuz sürece onların bize hiçbir zararları olmayacak. Unutmayacağız ki kar ya da zarar, galibiyet ya da mağlubiyet sadece dünya şartlarına göre hesap edilmez. Eğer öyle olmuş olsaydı, 950 yıl çırpındığı halde sadece 30-40 kişiyi Müslüman yapabilmiş olan Nuh Aleyhisselam kaybetmiş olacaktı değil mi? Veya testere ile belinden kesilip şehit edilen Yahya Aleyhisselam zarar etmiş olacaktı, kaybetmiş olacaktı. Öyle değil. Bu dünyada Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayanlar öldürülseler de galiptirler, kalsalar da galiptirler. Şehit edilseler de kazançtadırlar, kalsalar da kazançtadırlar. Öyleyse ey müminler, siz kendinize bakın. Eğer sizler hidayetteyseniz, doğru yoldaysanız, sapanların, sapıtanların size hiçbir zararı dokunmayacaktır. Yani siz Allah'ın istediği gibi bir hayatın sahibi olduğunuz sürece, sapanlar, sapıtanlar evinizin içinde bile olsa, babalarınız, analarınız, hanımlarınız, çocuklarınız bile olsa onların size hiçbir zararları dokunmayacaktır. Sakın ha sakın sapıklığınıza, İslam dışı bir hayatın adamı oluşunuza etrafınızı mazeret göstermeyin. Akrabalarınızı, yakınlarınızı mazeret göstermeyin. Ne yapayım? İyi bir Müslüman olacağım ama işte toplum şöyle, ailem böyle, müdürüm böyle diyerek kendi yamukluğunuzu örtmeye çalışmayın. Fatır suresinde de Rabbimiz peygamberini aynı konuda bakın şöyle uyarıyordu. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Ey peygamberim, artık onlara üzülerek kendini harap etme. Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilmektedir. Evet, Allah böyle sapmak isteyenleri, iradelerini sapmadan yana kullananları saptırır, hidayet bulmak isteyenleri de hidayetine erdirir. Öyleyse ey peygamberim, sen böyleleri hakkında asla bir üzüntüye kapılma. Böyleleri için sakın kendini yıpratma. Onların yola gelmeyişleri karşısında, kötülükte direnmeleri karşısında sakın üzülme, yoluna devam et peygamberim. Unutma ki Allah onların yaptıklarından haberdardır ve yaptıklarını onların yanına bırakmayacaktır. Sen hiç üzülme. Şüphesiz Rabbin iyi kötü, kötüyü de iyi görecek değildir. Yani onlar hiçbir zaman ne bu dünyada ne de ahirette iman edip salih ameller işleyen müminlerin ulaştıkları mükafatlara ulaşamayacaklardır. Bir gün gelip Allah onların belasını elbette verecektir. Çünkü hepinizin dönüşü O'nadır. Hepiniz tek tek O'nun huzuruna varacak ve yaptıklarınızın hesabını O'na ödeyeceksiniz. Orada hiçbir mazeretiniz geçerli olmayacak. Akıllarınızı kullanmayarak atalar dinine, atalar yoluna tabi olmanız da bilesiniz ki asla sizi kurtaramayacaktır. Bundan sonra 106. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu şehadetu beynikum izâ hazara ahadukumul mevtu hînel vasiyyeti ithnâni zevâ adlim minkum. Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet ederken içinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Ev âkharâni gayrikum. اِنْ اَنْتُمْ اَوَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مِنَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ Şayet yolculukta olup başınıza da ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Bunları, bu iki kişiyi namazdan sonra alıkorsunuz. فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْآثِم۪ينَ Şüphelendiğiniz takdirde onlar şöyle yemin ederler, şöyle yemin etsinler. Vallahi ve billahi akraba bile olsa yeminlerimizi hiçbir bedele değişmeyeceğiz. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ Ve kesinlikle Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. İnna izen leminel athimin yoksa şüphesiz günahkarlardan oluruz diye onlar yemin etsinler. Evet ey müminler, sizden birine ölüm yaklaştığı zaman vasiyet yaparken şahitler bulundurun. Vasiyet ederken içinizden iki adil şahit tutun. Ama yolculuk esnasında ölüm başınıza gelirse namazdan sonra bir haksızlığa imkan vermemek için vasiyetinize şahit tutacağınız kimselere şöylece yemin ettirin. Vallahi bizler akraba bile olsalar Allah için verdiğimiz bu yeminlerimizi değiştirmeyiz. Çünkü eğer bu şahitliği gizlersek biz kesinlikle günahkarlardan oluruz. Yani şahitliğimiz akraba aleyhine de olsa onlar hatırına haktan vazgeçmeyiz. Bizler asla Allah'ın şahitliğini değiştirmeyeceğiz, gizlemeyeceğiz diye yemin eden, sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Buradan anlıyoruz ki, adaletin gerçekleşmesi, hakkın yerini bulması için şahitlerin kimlikleri de önemli değildir. Yani adalet dinsel aidiyetten daha önceliklidir. Bundan sonra 107. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Eğer bu şahitlerin günah işlemiş oldukları ortaya çıkarsa, ölen kişiye daha yakın hak sahibi diğer iki kişi bunların yerine geçer ve bizim şahitliğimiz ikisininkinden de daha doğrudur. Biz aşırı gitmedik, yoksa şüphesiz zulmedenlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Ama sizin vasiyetinize şahit olan bu iki kişi yemin ettikten sonra hainlikleri, yalancılıkları ortaya çıkmışsa, yani günahkar oldukları anlaşılmışsa, o zaman terekede hak sahibi olan ölenin varislerinden iki kişi o iki şahit yerine şahitlik etsin. Tabi bunlar mirasa hak kazananların en layıklarından, en yakınlarından olmalıdır. Ve bu iki şahit Allah adına yemin etsinler. Desinler ki bizim şahitliğimiz Allah katında onlarınkinden daha doğru, dinlenmeye, itibara alınmaya daha layıktır. Çünkü onlar, o bizden önce şahit tutulanlar hainlik ettiler. Ama bizler onlar hakkında hainlik etmekle onlara zulmetmedik. Biz onlar aleyhine yalan söylersek o zaman bizler de zalimlerden oluruz. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Bu şahitliği gerektiği gibi yapmalarını veya yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah'a karşı takvalı olun, ona karşı gelmekten sakının, dinleyin. Allah fasık kimselere asla yol göstermez. İşte bu hüküm onların gerçeği değiştirmeden, hakkı gizlemeden olduğu gibi şahitlik etmelerine veya insanların yeminlerini reddederek rezil bir duruma düşmekten korkmalarını sağlaması açısından daha uygundur. Yani demek ki İşte böylece şahitlik meselesinin üzerinde ciddi ciddi durulması, yeryüzünde adaletin gerçekleştirilmesi içindir. Çünkü insanlar arasında adaletin tesis edilmesi, evvel emirde şahitlerin dürüstlüğüne bağlıdır. O halde ey Allah'ın kulları, bu konuda her konuda muttaki olun. Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilinciyle hareket edin. Rabbinizin her an sizi görüp gözettiğini unutmayın. Kesinlikle bilesiniz ki Allah, kendisine itaatten çıkan, istediği gibi hareket etmeyen kimseleri asla rahmetine ve cennetine ulaştırmayacaktır. Bundan sonra 109. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allah peygamberleri topladığı gün size ne cevap verildi der. Onlar bizim bir bilgimiz yoktur. Doğrusu gayıpları görülmeyenleri bilen ancak sensin ya Rabbi derler. Evet, bakın bu ayetinde de Rabbimiz biz kullarını şöylece uyarıyor. Ey kullarım, yaşadığınız bu dünya hayatında ister Rabbinize kulluğunuzun, takvanızın bilinci içinde olun, isterseniz de ona, onun yasalarına itaatten çıkmış, heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşayan fasıklar gibi davranın. Ama şunu asla unutmayın ki bir gün gelecek, Allah bu hayatın hesabını sormak üzere peygamberleri ve tüm mahlukatı, tüm kullarını huzurunda toplayacak. O gün elçilerine şöyle soracak. Mâ ve ucibtum. Ey peygamberlerim, size ne cevap verildi? Size ne dendi? Sizler gönderildiğiniz toplumlarınız tarafından nasıl karşılandınız? Nasıl bir mukabele gördünüz? Sizi nasıl karşıladılar? Size evet mi dediler yoksa hayır mı dediler? Size itaat mı ettiler yoksa isyanda mı bulundular? Sizin benim örnek kullarım olduğunuza iman ettiler mi yoksa ret mi ettiler? Sizin gibi kul olma yoluna mı girdiler yoksa keyiflerince yaşamaya mı yöneldiler? Veya ey peygamberlerim, sizler gönderildiğiniz toplumlarınıza karşı vazifelerinizi yaptınız mı? Benim ayetlerimi onlara anlattınız mı? Tebliğ ettiniz mi? Benim mesajımı onlara duyurdunuz mu? Benim onlardan istediğim, insanlardan istediğim kulluk konusunda onlara örneklikte bulundunuz mu? Onlara gösterdiniz mi diyecek Allah. Kasas suresinde de aynı konu şöyle anlatılıyordu. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ O gün Allah onlara şöyle seslenir. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Peygamberlerime nasıl icabet ettiniz? Bakın bu defa insanlara, o peygamberlerin toplumlarına geliyor soru. Ey kullarım, benim size gönderdiğim elçilerime ne dediniz? Ne cevap verdiniz? Nasıl karşıladınız onları? Nasıl icabet ettiniz? Neler dediniz onlara? Nasıl davrandınız onlara karşı? Evet, o gün ne diyeceğini, nasıl cevap vereceğini herkes şimdiden iyi düşünsün. Evet ya Rabbi, ben senin bana gönderdiğin elçini kulluk örneği bildim. Onu tanıma, onun sünnetini, onun yaşam tarzını öğrenip aynen onun gibi olma yoluna girdim. Tüm hayatımda adım adım onu takip ettim diyebilecek miyiz? Diyemeyecek miyiz? Arkadaşlar, bunu şimdiden çok iyi düşünelim. Peygamberle, peygamberin sünnetiyle, peygamberin hadisleriyle, peygamberin hayatıyla ilgilenmeyen, peygamberden ve onun hayatından habersiz yaşayan bir adamın elbette bunu diyebilmesi asla mümkün olmayacaktır. Bir de unutmayalım ki bu kitabı tanıdığımız kadarıyla, bu peygamberin sünnetini tanıdığımız kadarıyla Müslümanız ve Rabbimizin sorularına ancak o kadar cevap vereceğiz. Yani ne kadar tanıyabildik Allah için peygamberi, ne kadar tanıyabildik onun sünnetini? Ya Rabbi, senin peygamberin bize bir şey demedi ki biz ona bir cevap verelim. Bize bir şey sormadı ki o, biz ona cevap verelim. Tat bir peygamber göndermişsin bize. Bizimle hiç konuşmadı o. Bize hiçbir mesaj ulaştırmadı. Bizim dinimizi bize o anlatmadı ki, bizim dinimizi bize babalarımız anlattı, hocalarımız anlattı, efendilerimiz anlattı, Ömer Nasuhi Bilmen anlattı, Mızraklı İlmihal, Kamalı İlmihal, Süngülü İlmihaller anlattı. Biz dinimizi onlardan öğrendik. Senin peygamberin zaten bizim dönemde gelmedi. Çok önceleri gelmiş ve kendi toplumunu ilgilendiren sözler söylemiş, uygulamalarda bulunmuş. Bizim onun ne dediklerinden haberimiz yoktu diyeceğiz galiba. Çünkü peygamberi tanımayan, peygamberin sözlerini, peygamberin uygulamalarını tanımayan bir adamın bundan başka söyleyebileceği bir şeyi yoktur. Öyleyse gözünüzü 4 açıp, kulağınızı 8 açıp şu sözümü iyi dinleyin. Başka kitapları tanımasak da olur. Diğer liderleri ve efendileri ve onların uygulamalarını, onların sünnetlerini tanımasak da olur ama bu kitabı ve bu peygamberin sünnetini tanımak zorundayız. Bunu asla hatırınızdan çıkarmayın. Çünkü soru onlardan çıkmayacak. Onları tanıyıp tanımadığınızdan, Onları örnek alıp almadığınızdan sorulmayacaksınız. Peygamberinizi tanıyıp tanımadığınızdan, onun sünnetini, onun hayatını, onun uygulamalarını tanıyıp tanımadığınızdan, onun gibi yaşayıp yaşamadığınızdan sorulacaksınız. Bunu asla unutmayın. Bakın Resulullah Efendimiz kendisine sorulacak bu sorunun heyecanını iliklerine kadar hissederek veda haccı esnasında şöyle diyordu. Ey ashabım, ben size tebliğ ettim mi? Ben size görevimi yaptım mı? Ben size risaletimi ulaştırdım mı? Bu konuda yarın Rabbimin huzurunda bana şahitlik yapar mısınız diye çırpınırken, bizler ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi çok iyi düşünmek zorundayız. Evet, bakın o gün kendilerine sorulan bu soru karşısında peygamberlerin verecekleri cevapları da şöyle olacak. قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Diyecekler ki, ya Rabbi, şüphesiz ki senin ilminin yanında bizim bilgimiz bir hiçtir. Muhakkak ki sen tüm kayıpları bilensin. Bilginin kaynağısın sen. Sen bizim bildiklerimizi de bilmediklerimizi de bilensin. Bizim gönderildiğimiz toplumlarımıza karşı görevlerimizi yapıp yapmadığımızı, onların bizi nasıl karşıladıklarını en iyi bilen sensin ya Rabbi. Bizler hayattayken çağrımıza verilen cevapların, karşımıza takınılan tavırların sadece zahirini bilebiliriz. Onların batınlarını bilen ancak sensin ya Rabbi. Bize ve bizim senden getirdiğimiz mesaja müsbet ve menfi tavır takınanların içlerini, dışlarını, niyetlerini ve onlara karşı nasıl muamele yapılacağını bilen, en iyi bilen, mutlak bilen ancak sensin ya Rabbi. Evet, peygamberler böyle diyecekler Allah'a, bizler de Allah için ne diyeceğimizin hesabını bugünden güzel yapalım, neler söyleyeceğimizi bugünden inşallah iyi bir şekilde düşünelim. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz İsa aleyhisselam ve onun sadık havarilerine lütuflarından söz edecek. Ama biz burada kalıyoruz. İnşallah o ayetleri gelecek haftaya bırakıyoruz. Rabbim gereğiyle iman edip amele yönelen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.